Nakręcanie się na dziennie i bicie i to jest właśnie przyczyną ucieczek przed nich. Zbyt dużo siniaków, ma już tego dosyć. Zbyt dużo bicia, nie chcę dalej tego znosić. Czwartkowe popołudnie, chłopiec ze szkoły wraca. Ojciec jest wkurwiony, bo dziś znowu ma kaca. Jeszcze mu mało, jeszcze chce więcej. Nie powinien tyle pić, już się trzęsą mu ręce. Siedzi przy stole, na stole butelka. Nie powinien tyle pić, to już przesada wielka. Ten chuj chce się wyżyć, syn wchodzi do pokoju. Ten chuj chce się wyżyć, bo jest w złym nastroju. Skurwiel jest pijany, na ziemię rzuca syna. I pić go zaczyna, i kopać go zaczyna. Jeszcze jeden cios, krew z nosa poleciała. To już koniec kurwy synu, już miarka się przebrała. Już koniec kurwy synu, już koniec kurwy synu. Koniec z tym sadyzmem, już koniec kurwy synu. Już miarka się przebrała, już koniec kurwy synu. I już koniec egoizmu. Już koniec kurwy synu. Koniec z tym sadyzmem. Już koniec kurwy synu. Już miarka się przebrała. Już koniec kurwy synu. I już koniec egoizmu. To już koniec kurwy synu. Już miarka się przebrała. To jest pora na ucieczkę. Ta chwila już nastała. Nikogo nie ma w domu. Matka w pracy, ojciec pije. Och, jaka szkoda, że ten skurwiel jeszcze żyje. Codziennie do domu przychodził zalany i pił swego syna, czy on nie jest pojebany. Jeszcze krótki list, parę słów na dowiedzenia. Spakował swoje ciuchy i wziął trochę jedzenia. Potrzebował kasy, oszczędności wziął rodzinne. To matka odkładała na czarną godzinę. Co prawda to prawda, nie było dużo tego. Najważniejsze by dożyć do dnia następnego. Po powrocie do domu matka list przeczytała. Nagle posmutniała, nagle się popłakała. Rodzinę obdzwoniła, gminy powiadomiła. On niedawno wyjechał, a już za nim się stęskniła. Już koniec kurwy synu. Już koniec kurwy synu. Koniec z tym sadyzmem. Już koniec kurwy synu. Już miarka się przebrała. Już koniec kurwy synu. I już koniec egoizmu. Już koniec kurwy synu. Już koniec kurwy synu. Koniec z tym sadyzmem. Już koniec kurwy synu. Już miarka się przebrała. Już koniec kurwy synu. I już koniec egoizmu. Mało lat pojechał do miasta innego. Stał się dzieckiem ulicy, kradł dnia każdego. Gdyż nie było na życie sposobu innego. Znalazł kolegów, którzy też kradli by przeżyć. Że se jakoś daje radę, nie mógł w to uwierzyć. Tęsknił za matką, o niej rozpamiętywał. Lecz nienawidził ojca, przed powrotem się wstrzymywał. Po niedługim czasie stary przestał już pić. Przestał już pić, wiedział, że to musi zrobić. To właśnie przez alkohol swego syna stracił. Uświadomił sobie teraz, ile on dla niego znaczył. Strata jedynego syna ciosem dla niego była. Ona go zabolała, oczy mu otworzyła. Pajacu, za późno na oczy przejrzałeś. Za dużo chuju piłeś, zbytnio pałę przeginałeś. Konsekwencje tego teraz już poznałeś. Już koniec kurwy synu. Już koniec kurwy synu. Koniec z tym sadyzmem. Już koniec kurwy synu. Już miarka się przebrała. Już koniec kurwy synu. I już koniec egoizmu. Już koniec kurwy synu. Już koniec kurwy synu. Koniec z tym sadyzmem. Już koniec kurwy synu. Już miarka się przebrała. Już koniec. I już koniec egoizmu. Już koniec kurwy synu. Już koniec kurwy synu. Koniec z tym sadyzmem. Już koniec kurwy synu. Już miarka się przebrała. Już koniec kurwy synu. I już koniec egoizmu.